מדורות בלילות, שמש גדולה בימים, צחוק ושירה וקולות, זאת ילדותי. בית בכפר הקטן, לילה ירח מלא, בוקר נשכח החלום, ילדות. האם אראה את כל זאת בסוף ימי, לו רק פעם אחת תינתן לי לטעום את כל מראות הפלאים של נעוריי, ואלך לדרכי בבוא היום. רוח של סתיו בקמת עד לגגות הבתים, צחוק של ילדה עם צמא, זאת ילדותי. גשם של חורף סוער, חום התנור במטבח, אין איש יוצא ואין בא, ילדות. האם אראה את כל זאת בסוף ימי, לו רק פעם אחת תינתן לי לטעום את כל מראות הפלאים של נעוריי, ואלך לדרכי בבוא היום. קיץ של חום וגלים, חופש ארוך של עצלות, בוקר של אור בקרמים, זאת ילדותי. כל צהלת ילדים על עץ התות בחורשה, עד לשקיעת החמה, ילדות. האם אראה את כל זאת בסוף ימי, לו רק פעם אחת תינתן לי לטעום את כל מראות הפלאים של נעוריי, ואלך לדרכי בבוא היום.